przekroczyć granicy pomiędzy misją szkoleniową a bojową. Pytanie, czy takie rozróżnienie będzie przestrzegane przez dżihadystów. Frankfurter Allgemeine przekonuje jednak, że skoro żaden kraj świata nie zdecyduje się obecnie na wysłanie wojsk lądowych do walki z Państwem Islamskim, to zbrojenie i szkolenie Kurdów jest jedynym wyjściem i trzeba ich szkolić jak najlepiej, bo walczą nie tylko dla siebie, ale także dla Zachodu, czytamy we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dziękujemy. Tak dziś rano wygląda prasa niemiecka, o czym informował z Berlina nasz korespondent Wojciech Szymański. Tu Trójka, za 2,5 minuty będzie 8. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Najnowsza gazetka internetowa, pełna pomysłów na prezent. Mediamarkt.pl. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Oho, wiorę Niferki do Smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do Smyka po zegarek Smartwatch za 199 zł. Oferta ważna do 21 grudnia. Dla małych. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jak karp z indykiem, jak indyk z karpiem, jak święta z gwiazdką, koniec ze stachem, jak pieprz przy soli i czapka z szalem, tak zgodnych świąt życzą Kahol z Paskalem. Teraz w Lidlu świeże płaty skarpia, gotowe do przyrządzenia. W ekstra cenie 99 groszy za 100 gramów, tylko 99 groszy. A świeży indyk kosztuje 9,99 za kilogram, tylko 9,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz markowych produktów w atrakcyjnie niskich cenach? Odwiedź Intersport. Właśnie ruszyła wyprzedaż. Buty sportowe, kurtki, narty, buty narciarskie, bluzy, koszulki nawet do 60% taniej. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Tylko teraz w perfumeriach Douglas wybrane perfumy w specjalnej świątecznej ofercie miesiąca. Do 40% taniej. Przyjdź i sprawdź. Zapachy Boss, Barbary, Calvin Klein, a może Armani czy Paco Rabanne. Wybierz najpiękniejszy prezent w perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8. Serwis, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Lekarze o pakiecie onkologicznym tym razem apelują w Sejmie. Odłóżmy to co najmniej o pół roku, jeśli nie o rok. PiS broni swoich posłanek w sprawie kilometrówek. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące m.in. Krystyny Pawłowicz i Jolanty Szczepińskiej. Za chwilę także o najważniejszych naukowych wydarzeniach mijającego roku. Do 1 stycznia coraz bliżej, a lekarze znów apelują, wprowadzenie pakietu onkologicznego trzeba przełożyć. Ich zdaniem nie ma na to wystarczających środków, brakuje też odpowiednich szkoleń. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego profesor Jacek Jasen tak tłumaczył to posłom z Sejmowej Komisji Zdrowia. Odłóżmy to co najmniej o pół roku, jeśli nie o rok. Nie wiem, kto będzie rządził za rok w tym kraju, ale proszę państwa, ten rok da nam bardzo wiele. Przeszkolimy lekarzy rodzinnych. To szkolenie, które jest w tej chwili, jest po prostu karykaturą szkolenia. My wprowadzamy wiele rozwiązań w momencie, gdzie w tym kraju nie ma żadnych wytycznych postępowania diagnostycznego. Szef Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos z PiSu jest przekonany, że odroczenie wejścia w życie pakietu onkologicznego jest możliwe. Pierwsze czytanie, szybkie drugie czytanie i w piątek głosowanie, skierowanie do Senatu. Jest to możliwe, tylko pytanie, czy ktoś tego chce. Mam wrażenie, że nikt tego nie chce, przynajmniej z kręgów rządzących. Wiceprzewodnicząca Komisji Beata Małecka-Libera z PO proponuje inne rozwiązanie. Powinniśmy już tą ustawę wdrożyć, natomiast w paru różnych, bardzo takich kontrowersyjnych punktach zastanowić się, jak maksymalnie ją poprawiać z pełną świadomością, że ją będziemy musieli poprawiać. Pakiet onkologiczny zakłada zniesienie limitów w leczeniu raka, a także wzrost roli lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w wykrywaniu chorób nowotworowych i opiece nad pacjentami. Chorzy z podejrzeniem nowotworu mają otrzymywać karty pacjenta onkologicznego, które będą uprawniały do wizyt u specjalistów bez skierowania i szybkiej diagnostyki. O wprowadzenie tych zmian już od 1 stycznia apeluje Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Prawo i Sprawiedliwość złoży do prokuratury doniesienie dotyczące fałszywego zawiadomienia. Zdaniem rzecznika PiS-u Marcina Mastalerka złożył je bliski współpracownik Romana Giertycha w sprawie m.in. posłanek partii Krystyny Pawłowicz i Jolanty Szczepińskiej. Chodzi o rozliczenie tzw. kilometrówek. Z zawiadomienia wynika, że posłanki pobierały z sejmowej kasy zwrot pieniędzy za służbowe przejazdy prywatnymi samochodami, choć nie mają ani samochodów, ani praw jazdy. Jolanta Szczepińska ucina sprawę krótko. Nie ma takiego obowiązku, żeby poseł musiał mieć własny samochód. Może mu bowiem ktoś auta użyczyć. Marcin Mastalerek uważa jednak, że w całej sprawie chodzi o wybielenie byłego szefa dyplomacji. To jest atak marszałka Sikorskiego na opozycję przy udziale Kamińskiego i Giertycha i zachowali się jak polityczni damscy bokserzy i polityczni tchórze. Trzeba było od razu zaatakować Mastalerka, który ma taką samą sytuację jak pani poseł Jolanta Szczepińska lub pani Pawłowicz. Wczoraj warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie 11 posłów. Dotyczy także Radosława Sikorskiego. To jedna z głównych nowości na egzaminie dojrzałości. Od tego roku szkolnego każdy maturzysta będzie musiał zdawać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Za godzinę uczniowie trzecich klas liceum napiszą egzaminy próbne. Na czym polegają zmiany, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W przedmiotach przyrodniczych, nie wiem, takich jak biologia, chemia czy fizyka, dużo większy będzie udział zadań opartych na doświadczeniach. Znaczy oczywiście my nie jesteśmy w stanie na maturze, nad czym bardzo ubolewam, prosić zdających o przeprowadzenie doświadczenia, to być może gdzieś kiedyś w dalekiej przyszłości. Natomiast będzie dużo zadań, które będą sprawdzały i to, czy uczeń rozumie, jak doświadczenie zaplanować i czy rozumie, jakie wnioski z tego doświadczenia można wyciągnąć. Również na egzaminie z matematyki będą trochę inne zadania. Zbudowana została statystyka, kombinatoryka i te rzeczy też na egzaminie zaczną się pojawiać, ale to też jest głównie kwestia merytoryczna. To, co jest istotne, to na egzaminie na poziomie rozszerzonym pojawi się też kilka zadań zamkniętych. Będzie ich, nie wiem, 5-7 dosłownie. Marcin Smolik przyznaje, że obowiązkowy egzamin na poziomie rozszerzonym to odpowiedź na postulaty uczelni. Oczekują one, że dzięki zmianie wyniki maturalne będą lepszym kryterium, na podstawie którego uczelnie będą przyjmować studentów. Przypomnijmy, podczas ostatniej matury co trzeci uczeń nie decydował się na zdawanie żadnego dodatkowego przedmiotu. Zbliża się koniec roku, czas na podsumowania. Prestiżowy tygodnik Nature analizował najważniejsze naukowe wydarzenia ostatnich 12 miesięcy. I uznał, że te najważniejsze miały miejsce w kosmosie. Najczęściej opisywanym wydarzeniem była chyba misja europejskiej sondy Rosetta. Kluczowym momentem misji było posadzenie lądownika File na komecie P67, gdzie zaraz potem odkryto związki organiczne i wodę. Człowiekiem roku Nature został Andrea Accomazzo, który odpowiadał za sterowanie Rosettą. Poza tym w 2014 Indie wysłały sondę na Marsa, a Chiny posadziły swój statek na Księżycu, mówi Lauren Morello z Nature. Dodaje, że były też katastrofy amerykańskiej rakiety Antares i samolotu kosmicznego Spaceship Two. Często opisywanymi wydarzeniami były też epidemia eboli, przybliżenie pochodzenia człowieka czy uzyskanie insuliny ze specjalnych komórek do walki z cukrzycą. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. 11 miejsce zajęły Polki na Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej. W ostatnim meczu turnieju przegrały 19-24 z Rumunkami. Bilans spotkań z tej imprezy nie zachwyca. Jedno zwycięstwo, 4 porażki. Nasze zawodniczki nie mogą być więc zadowolone. Czego im zabrakło? Zdaniem obrotowej Patrycji Kulwińskiej zabrakło tygodnia. Jeżeli ten turniej zacząłby się tydzień później, gdzie dopiero po tygodniu złapałyśmy tak naprawdę rytm tego grania, kto wie z iloma punktami wyszłybyśmy z grupy, bo myślę, że mecz z Węgierkami był na pewno do wygrania. Nasza porażka 9 bramkami naprawdę nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku. No i tutaj już w tych meczach fazy głównej było tak, że nie byłyśmy dużo gorsze, tylko niestety mecz trwa 60 minut, a nam tych sił starczyło do 40-45 minuty. Do półfinału w turnieju awansowały Norwegia, Hiszpania, Czarnogóra i Szwecja. Za to siatkarze PGS Krybełchatów już awansowali do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Do tej pory wygrali 4 razy w 4 meczach. Wczoraj pokonali 3-0 Tirol Innsbruck, a libero Kasper Piechocki cieszył się podwójnie, bo wczoraj obchodził 19 urodziny. Cieszę się bardzo, że w tym dniu odniosłem zwycięstwo razem z drużyną, bo to najlepszy prezent, jaki mogłem dostać dzisiaj i cieszymy się też z tego powodu, że awansowaliśmy do kolejnej rundy, to było najważniejsze. Możemy dalej spokojnie pracować i skupić się na przyszłości. Dziś w Lidze Mistrzów zagrają Jastrzębski Węgiel z Lokomotywem Nowosybirsk i Jasek Orysowia Rzeszów z Berlin Recycling Volleys. W siatkówce było na plus, w koszykówce na minus. W Eurolidze pani Energa Toruń przegrała z Bretą Familią z Kijo 58-79, a w Pucharze Europy koszykarze z Telmetu Zielona Góra pokonali wprawdzie Beka Ventspils 58-51, ale i tak zajęli przedostatnie miejsce w grupie. Real Madrid kontra San Lorenzo z Argentyny. Taki finał czeka nas w sobotę w klubowych Mistrzostwach Świata. W półfinale piłkarze San Lorenzo pokonali po dogrywce 2-1 Auckland City. W Pucharze Ligi w Anglii znamy za to wszystkich półfinalistów. Arthur Boruc nie dał rady Liverpoolowi, jego Bournemouth przegrało z Liverpoolem 1-3. W półfinale oprócz The Reds zagrają Tottenham, Chelsea i trzecioligowe Sheffield United. W komentarzach na stronie Trójka w Szachu na Facebooku znalazłem wierszyk. No proszę. Po zielonej łące konik sobie bryka, niestety źle stanął, trzeba zbić konika. No, chyba tak się właśnie stanie i to całkiem niedługo. Ja zadumałem się nad szachownicą i nie wiem, czy dobrze usłyszałem, że Węgiel zagra z Lokomotywem? tak wypadło. Się narobiło. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwy deszcz lub mrzawka, w górach śnieg lub deszcz ze śniegiem, wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany lub dość silny. Nad morzem w porywach do 55, wysoko w górach do 90 km na godzinę, a ciśnienie spada. No i wiosnę mamy, jeśli chodzi o temperaturę przynajmniej, bo zaczyna się ona od 3 stopni powyżej zera. To w Augustowie, 4 w Zamościu i Przemyślu, 5 w Słupsku i Bydgoszczy, 6 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, 7 w Częstochowie i Bielsku-Białej, 8 w Poznaniu i Gorzowie, 9 w Świnoujściu i Jeleniej Górze, a najcieplej w Szklarskiej Porębie plus 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Zapewnij sobie rozrywkę na długie zimowe wieczory. Mamy dla Ciebie grę roku Dragon Age Inkwizycja na PC w polskiej wersji językowej w świątecznej cenie 139 zł. Saturn, technologia tak ma. Dzień dobry, kontrola śniadaniowa się kłania. Co kierowca tak grzeje? Ja? No gdzie? Skąd? Przecież czuję cynamon, tak? Tak. Przyłapany na rozgrzanym uczynku. Ty też daj się rozgrzać. Przyjedź na Wild Bean Cafe na stacjach BP i rozsmakuj się w zimowych kawach z rozgrzewającymi dodatkami. Piernikowa z imbirem, szarlotkowa z cynamonem i amaretto z migdałami. 100% arabika. Wild Bean Cafe. Stacja. Regeneracja. Święta tuż, tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w ofercie multilogicznej, kupując 2 soki lub napoje Dr. Wit, płacisz tylko 2,99 za litrową butelkę i oszczędzasz 40%. 2,99 za butelkę pysznego soku lub napoju Dr. Wit w ofercie multilogicznej. I aż 40% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Łap go, zanim odleci na wakacje. Łap rabat do 30% od Rainbow Tours na całą ofertę Lato 2015. Rezerwuj taniej wakacje w każdym gatunku w Rainbow Tours. Jeszcze tylko przez 2 dni. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia. Przy minus 32, a nawet poniżej. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Warden threw a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer bought from Illinois with crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jail, let it rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail hot rock with me. Let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the old cell block. We're dancing to the jail hot rock, rock, rock. To make a break. Bugs turned to Shifty and he said, "Nicks, nicks. I wanna stick around a while and get my kick." Let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the whole cell block. Dancing to the jail, let it rock. Dancing to the jail, let it rock. Dancing to the jail. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Najnowsza gazetka internetowa, pełna pomysłów na prezent. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie przewodniczący Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska, Ryszard Kalisz. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Na kiedy ma pan zaplanowane spotkanie z klubem parlamentarnym SLD? Nie mam zaplanowanego takiego spotkania. A spotkanie z Zarządem Krajowym Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Nie mam zaplanowanego takiego spotkania. To jak chce pan przekonywać polityków SLD do swojej kandydatury w wyborach prezydenckich? To ja jeszcze raz powtarzam, to jest suwerenna decyzja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Spotkałem się w ostatnią niedzielę z Unią Pracy. Wcześniej spotykałem się z innymi partiami lewicowymi pozaparlamentarnymi. Dlatego logiczne wydaje się, że takie spotkanie z SLD też mogłoby się odbyć. W styczniu mam zaplanowany cykl wyjazdów. Spotykam się ze stowarzyszeniami obywatelskimi i ruchami. Natomiast, no oczywiście, jeżeli dostałbym takie zaproszenie, to się pojawię i będę dyskutował. Natomiast na razie miałem tylko pytanie ze strony Leszka Millera, który stwierdził, że zgadza się z moją koncepcją wybory prezydenckie jako element budowy nowej lewicy XXI wieku, drugiego dziesięciolecia. Później Leszek Miller, moje nazwisko, powiedział, jak się dowiedziałem, bo oczywiście na tej Radzie Krajowej nie byłem, byłem poza Warszawą wtedy, zresztą nie byłem zaproszony. Odbyła się debata i teraz jest to kwestia wewnętrzna SLD. Czy mnie zaprosi, czy nie zaprosi, wie pan? Ale pan chciałby, żeby SLD pana zaprosiło na rozmowę? Rozmowę? Nie, nie. Ja jestem gotowy. To, czy zechce mnie zaprosić, czy nie, to jest sprawa wewnętrzna Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Skoro przekonał pan Leszka Millera, to może rozmawiając przekonałby pan na przykład Aleksandrę Jakubowską, która mówi, że być może Kalisz, przedstawiciel kawiorowej lewicy. Gdzież być on na prezydenta? No, no, wie pan, ja apelowałem już i apeluję jeszcze raz, żeby wszyscy, którzy podejmują taką dyskusję epitetową. Wie pan, to jest dyskusja epitetowa. No ja też mógłbym powiedzieć o Aleksandrze Jakubowskiej kilka różnych określeń, ale po co? No tak, to jest... Natomiast apeluję, żeby jednak tego zaprzestać, dlatego że to nie jest tak, że ja o to zabiegam, czy zabiegam o kandydowanie na urząd prezydenta. Ja powiedziałem, że ja chcę kandydować, natomiast po to po pierwsze, żeby wygrać, ale przede wszystkim po to, żeby nie doprowadzić do upadku lewicy w Polsce, lewicy partyjnej, instytucjonalnej. To dlatego chce pan kandydować, żeby ratować lewicę? Też. Dlatego, że jeżeli nie dokonamy zmiany, jeżeli i lewica instytucjonalna, ta SLD dzisiaj de facto jedyne w parlamencie i resztki twojego ruchu, mówię teraz o SLD, nie przeprowadzi bardzo daleko idącej zmiany swojej istoty działalności. Wielokrotnie o tym mówiłem, że skończył się podział na ugrupowania postkomunistyczne i postsolidarnościowe z końcem 2005 roku i dzisiaj nie ma takiego podziału, już zupełnie inny, no to wtedy lewicy tej w tym kształcie od 25 lat w Polsce może nie być. No, pytanie, czy ktoś powie, czy motywacja partyjna tego typu, ratowanie partii politycznej, panie to wystarczy. Ale panie redaktorze, pan być może tak się zaangażował w naszą rozmowę, że nie słyszał pierwszej części mojej wypowiedzi. Ja chcę wygrać. Ja chcę wygrać te wybory. Słyszałem, gdybym startował, to po to, żeby wygrać. Ale natomiast Miller, proszę pozwolić, Leszek Miller mówi, szukamy kandydata na prezydenta, który będzie mógł mieć 15-16% poparcia i doprowadzić do drugiej tury. Myślę, że te 15% wystarczy, ale żeby doprowadzić do drugiej tury? Ja mówię za siebie, ja chcę wygrać. Natomiast gdybym startował, ja oczywiście chcę wygrać, bo po to się startuje w wyborach, żeby wygrać. Natomiast oczywiście ten element stworzenia nowej lewicy na bazie komitetów poparcia, później bez afiliacji partyjnej listy wyborcze do parlamentu, on jest również niezwykle ważny. Natomiast jeszcze raz powtórzę, to nie jest tak, wie pan, że to ja tak bardzo zabiegam. Ja po prostu miałem propozycję ze strony wielu ugrupowań. Również to była inicjatywa, to Leszek Miller się do mnie zwrócił. Wie pan, i ja jakby stawiam swoją osobę, dlatego że dla mnie jest ważne, żeby w parlamencie myślenie lewicowe, myślenie centrolewicowe było po prostu obecne. Bez SLD. Wczoraj, niech pan pozwoli, wczoraj chociażby nie wprowadzono na porządek obrad ustawy o związkach partnerskich, co, a dlaczego nie wprowadzono? Bo niby ta partia, która dla niektórych jawi się jako otwarta, czyli Platforma Obywatelska, zagłosowała przeciwko. Pan mówił przed tym głosowaniem, że to będzie taki test na to, czy Platforma Obywatelska jeszcze jest, czy się sypie. Po tym głosowaniu, co pan powie? Jest Platforma, czy się sypie? Nie, no oczywiście, że pokazała swoją, powiedziałbym, jedność bloku. Czyli bezideowego bloku. Czyli jest Platforma. Może Platforma patrzy na sondaże i widzi, że Polacy nie są gotowi na to, żeby zaakceptować związki partnerskie par jednopłciowych. Dlatego, że w polskich szkołach i w wielu różnych innych miejscach mamy bardzo dużą indoktrynację. Natomiast mój pogląd i pogląd wielu, wielu Polaków, jak pan używa słowa Polacy, to niech pan nie ogólnia, no, część Polaków i inna część Polaków. Ja patrzę na sondaże, z których wynika, że na przykład luty 2013 pary homoseksualne nie powinny mieć prawa do publicznego pokazywania swojego sposobu życia. 63% Polaków tak powiedziało. Ale wie pan, ale to znaczy pokazywanie publiczne, no właśnie, a co to znaczy to związki partnerskie? Okej, idziemy dalej. 85% tak dla związków partnerskich hetero, 33 tak dla związków partnerskich homo. No widzi pan, a 33 mają prawo normalnie funkcjonować w polskim społeczeństwie, mają prawo być szczęśliwi, mają prawo żyć w takim kraju, którym odpowiada? Czy te 33%, jak pan mówi, Polacy to są wszyscy inni? A czy ja powiedziałem, że oni nie mają prawa? Nie, pan powiedział Polacy, jakby ja powiedziałem, mówiąc o wszystkich. A 33% Polaków uważa co innego. I właśnie dla tych 33% Polaków musi być nowoczesna w polityce, czyli w parlamencie musi być nowoczesna lewica na miarę otwarta drugiego dziesięciolecia XXI wieku. I niech lewica wygra i niech nie przeprowadzi te zmiany. Dokładnie, tak. I dlatego ja bym chciał, żeby tak było, a nie żeby w lewicowe takie otwarte szatki stroiła się Platforma, która jest partią konserwatywno-liberalną. Prawybory na lewicy, to taki pomysł się pojawia. Ja się, wie pan, ale to weźmie pan w tym udział? Zobaczę, no ja jeszcze raz powtarzam. Nic nie mam przeciwko temu, żeby wziąć udział. Przecież ja, żebym wystartował, no panie redaktorze, to ja muszę mieć kilka elementów. Po pierwsze, i mówię to bardzo szczerze, którzy się zżynają. Muszę mieć struktury w całej Polsce. Mam, ale... Ma pan dom wszystkich Polska, to mam, to prawda, ale to jest mało. Od razu mówię mało, bo to jest organizacja, która funkcjonuje 1,5 roku. I ile osób liczy? Około 1000. To mało. No mało, no, wie pan, my bez pieniędzy żadnych funkcjonujemy publicznych, proszę zwrócić uwagę, a partie parlamentarne te pieniądze z subwencji mają. Dwa, musi być oczywiście poparcie całej lewicy. Jeżeli tak, jak było to w wyborach na prezydenta Warszawy, będzie 5 kandydatów lewicowych, to mnie to nie interesuje. Czyli bez SLD pan wchodzi w te, do... Muszą być na to pieniądze. Wie pan, to nie jest tak. Wszyscy się boją o pieniądzach mówić. Kampania kosztuje, wyjazdy, spotkania i tak dalej. W związku z tym ja muszę mieć to wszystko zapewnione. Czyli musi być SLD. Ja jeszcze raz powtarzam, chciałbym, żeby SLD mnie poparło. A jeśli nie poprze? A to będę się dalej zastanawiał. Czyli jest możliwy start Ryszarda Kalisza bez poparcia SLD w tych jeszcze wyborach? Jeszcze raz panu powiedziałem, niech pan nie... Znaczy, mnie, ja bardziej mówię o warunkach, o charakterze takim merytorycznym, niż o tym, która partia. Jak będę miał te trzy warunki spełnione, to startuję. Ale nie to, będę miał trzech warunków... Ale SLD między innymi, dlatego... SLD dla tych warunków jest bardzo ważne, bo przecież pan widzi. No właśnie, dlatego o to pytam, panie pośle. Uh-huh. A jeśli SLD postawi na pana, to będzie, nie będzie wyglądało trochę na przyznanie się do porażki przez Sojusz Lewicy Demokratycznej? Panie redaktorze, polityka to jest patrzenie w przyszłość. Słuchał pan wczoraj Poroszenki? Przełknął tę porażkę? No niech pan się ich pyta. Bardzo proszę, niech pan się pyta przedstawiciele SLD. Zapytam oczywiście. Natomiast polityka, wie pan, to jest rozwiązywanie problemów. Każdy pamiętliwy w polityce zawsze ma dużo gorzej niż ten, który potrafi patrzeć w przyszłość i wie, że polityka to nie jest kwestia jego emocji, a rozwiązywanie właśnie spraw tych 33% polskiego społeczeństwa. No ale jeśli spojrzeć na to tak, no jest partia, która u siebie nie może znaleźć kandydata, sięga po człowieka, który jest na zewnątrz, co więcej, no przeszedł dość głośny rozwód z tą partią całkiem niedawno. To no nie co? Jest porażka SLD? Jeszcze raz panu powtarzam. Teraz do pana pytanie retoryczne. Jest SLD partią polityczną? Jest... Jeśli retoryczne, to nie odpowiadam. No dobra, jest partią polityczną. W partii politycznej, jeżeli patrzy się tylko w przeszłość, to niestety nie ma się sukcesu w przyszłości. Jeżeli się patrzy w przyszłość i chce się służyć obywatelom i stara się warunki takie stworzyć dla swojego funkcjonowania, czy dla funkcjonowania tych wartości, które chce nieść, że jak najlepiej służyć ludziom, obywatelom, to wtedy jest to dobra partia. Ryszard Kalisz patrzy w przyszłość i mówi, będzie pan lepszym prezydentem niż Bronisław Komorowski? Wie pan, zobaczymy. Ja uważam, że w tym momencie jestem nieskromny, jak pan wie o tym. Ja byłem szefem kancelarii prezydenta, kierowałem kancelarią prezydenta, znam się na tej pracy, jestem w polityce od lat, po to startuję, jeszcze raz powtarzam, żeby wygrać, po to startuję, że mam po prostu koncepcję sprawowania tej funkcji lepszą niż Bronisław Komorowski. A w swojej książce o Bronisławie Komorowskim napisał pan tak. Prezydentem jest dobrym, takim trochę sarmackim. Organizuje interesujące debaty, poruszające różne aspekty życia społecznego. Słucha. I dalej, prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką organizują w Belwederze koncerty. Wspaniałe. Poza koncertami zrobiłby pan coś wspaniałego. Mnóstwo rzeczy, nie? Po pierwsze, żeby była jasność, ja pana prezydenta Komorowskiego i małżonkę znam od lat. Jesteśmy w dosyć bliskich relacjach, w takim sensie, że od czasu do czasu właśnie mamy kontakty. Te koncerty, które organizuje para prezydencka, w szczególności pani pierwsza dama Anna Komorowska, są naprawdę wspaniałe w Belwederze. Ale po pierwsze, dla mnie cały czas, jako dla osoby, która współtworzyła konstytucyjną pozycję prezydenta, pan prezydent Komorowski jest trochę za bardzo pasywny w kategoriach kreacji funkcjonowania państwa polskiego. Bo polska konstytucja i my stworzyliśmy taki ustrój, to nie jest prezydent pod żyrandolem, tylko od spraw, które dotyczą kierowania państwem, jest premier i rząd. Ale od spraw związanych ze strategicznym funkcjonowaniem państwa jest prezydent. Ja bym tutaj oczekiwał od prezydenta Również gdybym startował, to będę taką i wygrał, taką koncepcję będę prezentował, dużo większej aktywności w kategoriach strategicznych. Dotyczy to pozycji Polski na świecie, dotyczy to chociażby innowacyjności, dlatego że Polska ma w tej chwili niebezpieczeństwo tak zwanego średniego rozwoju, czyli że nie będzie się rozwijała de facto, a będzie stała w miejscu w relacji do najszybciej rozwijających się, albo nawet cofała gospodarek świata. Ostatnia sprawa tuż przed końcem. Zagłosował pan za przyznanie 16 milionów złotych na Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej. Tak. To jest wynik nocnego głosowania. I tu się zastanawiam, kiedy się pan pomylił? Dziś w nocy, czy wtedy, kiedy mówił pan jako poseł Lewicy i Demokratów, że to jest niekonstytucyjne finansowanie kościoła w Polsce w ten pan, sposób? Po pierwsze, jest pan warszawiakiem? Mieszkam w Warszawie. Pochodzę z innego miasta. Właśnie, tam w miasteczku Wilanów, jak pan jedzie i stoi ta wielka bryła, cały czas niedokończona, wie pan, i przez lata, mówiąc krótko, widać wyraźnie, to jest taka, powiedziałbym, dla mnie signum temporis, jak w Polsce nie można dokończyć inwestycji. Wtedy mówił pan, kościół stosuje wybieg prawny. Chciałbym, aby kościół przestrzegał porządku prawnego w Polsce. Tak mówił pan w studiu dokładnie, Trójki. Dokładnie, no, ale to niech pan przeczyta tą poprawkę. Sam pan powiedział, to jest na muzeum, a nie na kościół. Ale to właśnie pan mówił o muzeum, że to jest wybieg prawny, że niby na muzeum, ale de facto na Świątyni Opatrzności Bożej. No dobrze, okej, okay, tylko teraz ja mam poprawkę. Nie, ja to widzę, nie, wie pan, ja to wszystko widzę, tylko w sensie formalnym to było tym razem prawidłowo, chcę powiedzieć, bo to było na muzeum w tej poprawce. Mam świadomość, że jest to wybieg prawny. Ale jednak pan to przyjmuje, bo tak, dlatego, że chce. Nie, no co pan, wie pan, chyba żartuje. No, no nie, no próbuję zrozumieć, co się zmieniło. No nie, mówię panu, no niech pan pojedzie prosto ulicą Sobieskiego. Niech pan zobaczy tą bryłę, która jest niedokończona, tam już no jakieś tam, naprawdę... Jak już zaczęto budować to muzeum, chcę jeszcze raz powiedzieć, to trzeba to skończyć, dlatego że to po prostu w tamtej części Warszawy i dla mieszkańców miasteczka Wilanów i dla nas wszystkich, no drodzy państwo, to jest po prostu taka duża budowla z betonu, jeszcze nie, bez żadnych tynków. No ile lat Ryszard Warszawa Kalisz. Ma mieć tego rodzaju budynek? Ryszard Kalisz, Marcin Zaborski, dziękujemy. A po drugie chcę panu powiedzieć, ja szanuję wszystkich ludzi. Do usłyszenia. I dlatego dziękuję. Życzę wszystkim wesołych, spokojnych świąt i szczęścia i radości w nowym roku. Do usłyszenia. Bardzo. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dziś nie tylko mężczyźni kupują samochody. Na co producenci kładą główny nacisk, projektując auta dla nas, kobiet? Po prostu was słuchają. Co dla pani jest ważne przy wyborze samochodu? Styl, wnętrze. Chce się w nim czuć jak w eleganckiej sukience. No i dlatego na przykład Toyota odświeżyła w ciągu ostatnich 2 lat większość swoich modeli. Są piękniejsze i jak zwykle niezawodne. Czyli w Toyocie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Szczególnie teraz, w czasie wyprzedaży rocznika 2014. W świątecznym tygodniku Polityka. Rodzina katolicka. Między świętością a codziennością. Przejmujący reportaż o dzieciach z Hondurasu uciekających do Ameryki. Klos, zdrajca czy bohater? Dwa oblicza polskiej historii. Czy Wigilia to święto patriotyczne? Tryptyk o ludziach czyniących dobro. Jak rodzili się królowie? Polityka na święta. Już w sprzedaży. Tylko teraz w perfumeriach Douglas wybrane perfumy w specjalnej świątecznej ofercie miesiąca. Do 40% taniej. Przyjdź i sprawdź. Zapachy Boss, Barbery, Calvin Klein, a może Armani czy Paco Rabanne. Wybierz najpiękniejszy prezent w perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 8:30. Radosław Brus. Ryszard Kalisz gotowy do rozmów z SLD o jego ewentualnym kandydowaniu w wyborach prezydenckich, ale jak mówi w Trójce, zaproszenia od Sojuszu na spotkanie jeszcze nie dostał. Jest to kwestia wewnętrzna SLD. Czy mnie zaprosi, czy nie zaprosi, wie pan? Ale pan chciałby, żeby SLD pana zaprosiło na rozmowę? Ja jestem gotowy. Szef Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska zapewnia, że chce swoją kandydaturą zjednoczyć lewicę. Ja chcę kandydować, natomiast po to po pierwsze, żeby wygrać, ale przede wszystkim po to, żeby nie doprowadzić do upadku lewicy w Polsce, lewicy partyjnej, instytucjonalnej. To dlatego chce pan kandydować, żeby ratować lewicę? Też. Jak na razie kandydatów w wyborach prezydenckich oficjalnie wystawiły dwie partie. PiS postawiło na Andrzeja Dudę, a Twój Ruch na Janusza Palikota. Nie będzie konstytucyjnych zmian dotyczących lasów państwowych. W Sejmie zabrakło głosów, były za to emocje. Jest to niszczenie polskich lasów państwowych. I w związku z tym mam pytanie, dlaczego to robicie? Dlaczego po raz kolejny dobieracie się do tego, co jest świętą własnością całego narodu? Pytał Arkadiusz Bąk z PiSu. Zgodnie z odrzuconą przez Sejm propozycją, lasy państwowe nie podlegałyby przekształceniom własnościowym, lecz istniałyby od tego wyjątki określane przez ustawę. Na przykład mogłoby do tego dojść w celach obronnych. Ten zapis budził największe kontrowersje. Ostatnie pożegnanie zamordowanych przez dwóch nastolatków. Dziś odbędzie się pogrzeb małżeństwa z Rakowisk. Do wstrząsającego zdarzenia doszło w weekend. Do zabójstwa przyznał się 18-letni syn ofiar Kamil N. oraz jego dziewczyna 18-letnia Zuzanna M. Usłyszeli już zarzuty, grozi im dożywocie. 48-letni funkcjonariusz Straży Granicznej Jerzy N. oraz jego żona 42-letnia nauczycielka Agnieszka zmarli we własnym domu po otrzymaniu kilkunastu ran nożami. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. Pochmurny i deszczowy dzień przed nami. Miejscami możliwy właśnie deszcz i mrzawka, a w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, a także w górach porywisty. Będzie ciepło od 3 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, Kielcach i Radomiu, 8 w Lesznie i Kaliszu, do 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1550. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099. Sony 55 cali, 3D, Smart TV 800 Hz za 4490 zł. I creme de la creme, 50 rad 0%. W sklepach Euro i na Euro. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. I love you and you love me. 3 minuty będzie 9. Agnieszka Stępień i goście. I goście dziś to Jerzy Domański, Przegląd. Dzień dobry. Dzień dobry. I Paweł Lisicki, Do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś o sprawach międzynarodowych sobie trochę porozmawiamy. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapowiedział wczoraj w Warszawie, że zaraz po powrocie do swojego kraju złoży w parlamencie wniosek o zrzeczenie się przez Ukrainę statusu państwa pozostającego poza blokami wojskowo-politycznymi. Ukraina ma aspiracje w przyszłości przystąpienia do NATO. W 2020 roku chce złożyć oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Uda się Ukrainie ten plan zrealizować, bo raczej widać, że łatwo nie będzie, pan Paweł Lisicki. Nie no, wydaje mi się, że to jest plan, który, o którym chyba trzeba mówić raczej w kategoriach pewnych, nie wiem, celów bardzo dalekich. Wizję trzeba mieć jakąś. Wizję trzeba mieć i bardzo dobrze, że taką wizję Ukraina ma. No ale jeśli chodzi o ten czas najbliższy, przez czas najbliższy rozumiem kilkanaście lat, to trudno mi sobie to wyobrazić z kilku powodów. No po pierwsze ten konflikt z Rosją, czy fakt, że praktycznie Ukraina została pozbawiona znaczącej części swojego terytorium i to, że ten konflikt jest cały czas w takim stanie ostrym, sprawia, że no, trudno mi sobie wyobrazić, jak miałoby na przykład wyglądać przystąpienie Ukrainy do NATO, jeśli Rosja tak ostro już reagowała na sam fakt podpisania umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską. Pod tego się tak naprawdę wszystko zaczęło, prawda? Więc wydaje mi się, że z kolei z punktu widzenia państw NATO ta eskalacja jeszcze konfliktu, bo do tego by to pewnie prowadziło w najbliższym czasie, też pewnie nie wchodzi w grę. Więc jako cel, tak, jako taki doraźny, bieżący przykład prowadzenia polityki, wydaje mi się to trudne do wyobrażenia. No i to samo w jeszcze większym stopniu można zastosować do kwestii przystąpienia do Unii Europejskiej. To jest trochę tak, zachowując oczywiście pewne tam proporcje, jak z Turcją, którą też bardzo długo przystępowała, aż w końcu przestała chcieć przystępować. I myślę, że z różnych powodów można tutaj postosować pewną analogię. Ukraina to jest bardzo duże państwo z bardzo dużą liczbą mieszkańców. Ale jednak kulturowo bliżej jej do oczywiście, Unii Europejskiej kulturowo bliżej, niż Turcji. No jest Grecja chociażby w Unii Europejskiej, prawda, gdzie mamy podobną tradycję prawosławną i w jakiejś mierze pewne podobieństwa są. Dlatego ja nie mówię, że można taką analogię stosować wprost. Natomiast mówię, że te pewne problemy z tym związane pewnie będą. Pan Jerzy Domański. No, tak, ja się zgadzam z tym wywodem. Inspiracja, jeżeli by próbować analizować te cele, które określa prezydent Poroszenko, jest dość oczywista. Do niedawna Ukraina była pod bardzo bliskiej komitywie, żeby tak to określić, z Rosją. Dziś w rolę Rosjan weszli Amerykanie i tu we fragmentach wystąpienia prezydenta Poroszenki, no słyszę taki ton. Dla mnie to, co Ukraina chce zrobić, byłoby wiarygodniejsze, gdyby Ukraina była krajem jednorodnym, a jest wręcz odwrotnie, jest prawie na pół podzielona. I jeżeli mówimy, że Ukraina chce do NATO, to można od razu pytać, która Ukraina? No tak, zachodnia, wschodnia? Ale to nie tylko od Ukrainy samej zależy. To na końcu tak. Natomiast jest to w jakiejś mierze jednak uciekanie od spraw ważniejszych dzisiaj dla Ukraińców, zwłaszcza dla mieszkańców, czyli od sytuacji wewnętrznej, od tego, jak Ukraińcy żyją i czego się mogą spodziewać, jeżeli chodzi o to, co będzie na stole ukraińskim. To, co będą no, jedli, ale to chyba jedno z drugim w jakiś tam sposób jest powiązane. Ja bym chciała jeszcze zapytać też o Rosję. Sytuacja gospodarcza w Rosji nieciekawa. Czy ta sytuacja trudna gospodarcza, w jakiej Rosja się znalazła, może spowodować, że skłonność Rosji do pewnych ustępstw, do większej współpracy w rozwiązywaniu konfliktu na Ukrainie może być większa? Znaczy, no to jest tak, że oczywiście po to były nałożone te sankcje. Znaczy, one miały zmusić Rosję, bo tak naprawdę wszystko się zaczęło od tego, że Rosja dokonała dwóch aktów agresji. Ale czy Unia spodziewała się aż takiej trudnej sytuacji? No myślę, że po to się wprowadza sankcje i no zakładam, że ludzie, którzy takie decyzje podejmowali, mieli przedtem przygotowane analizy pokazujące, jak długo Rosja jest w stanie wytrzymać różnego rodzaju ograniczenia w przepływie kapitału, możliwości inwestowania, również przecież obniżenie cen ropy pewnie też się z tym wiązało, więc zakładam, że jeśli nawet co do, nazwijmy to tak, nie w każdym szczególe, to ogólny obraz tego, jak ta sytuacja może wyglądać, pewnie się w głowach tych, którzy te decyzje decyzje podejmowali, rysowali, to było słuszne. Natomiast to, że to było słuszne i że Rosja jest, wygląda na to w sensie gospodarczym, przynajmniej na kolanach, to jeszcze nie oznacza, że ten konflikt został rozwiązany. Bo dlaczego... No nie, czy większa skłonność będzie Rosji do pewnych Czy będzie ustaw... większa skłonność, można się tego spodziewać, pod warunkiem, i tu jest ten największy problem, żeby znaleźć moim zdaniem jakąś formułę, która by pozwoliła, że tak powiem, Rosji wyjść z twarzą. To jest, bo to jest oczywiście takie może i banalne stwierdzenie, ale wyobraźmy sobie, jak Putin miał wytłumaczyć swoją dotychczasową politykę, która doprowadziła kraj do praktycznie katastrofy gospodarczej, miałby ogłosić, że on teraz się i wycofuje sam, tam gdzie nigdy niby nie był, czyli z części wschodniej Ukrainy, i oddaje Krym. Wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. Tak, to jest skłonność Rosji wobec oczywistych kłopotów gospodarczych będzie moim zdaniem malejąca. Skłonność Rosji znaczy do kompromisu? Skłonność malejąca do kompromisu, tak. W naturalny sposób ktoś spychany do narożnika no, zachowuje się w sposób bardziej agresywny i mniej obliczalny od tego, który siedzi przy stole. Zresztą, chyba, że da mu się, stworzy mu się jakąś szansę wyjścia z tego. To jest to, o czym mówię. Tak, zgoda. Wtedy... Tyle, że my ciągle podgrzewamy atmosferę i ciągle padają określenia, które no, powodują u słuchaczy rosnącą grozę, no bo od kilku dni Polska jest zasypywana wystąpieniami, gdzie głównym słowem jest wojna. Wojna, wojna, wojna. Nie, dlaczego? Jakie są te wystąpienia? No ja mówię też raczej nie słyszę tego. No, mówię o wystąpieniach o mediach bardziej przede wszystkim. Kryzys, o polskich recesja. Bardziej kryzys, recesja, upadek rubla, rozpad. Ale no, że nad nami wisi wojna, no to może czytamy inaczej. Ja nie słyszę takich wypowiedzi. Raczej jak mówię, no, to jest trochę tak, że pamiętajmy o jednym możliwym scenariuszu, że te sankcje i ten kryzys rosyjski sprawi, że dojdzie do przewrotu na Kremlu i pojawi się ekipa, która nie będzie obciążona właśnie tym, co zrobił Putin, i mając czystą kartę, może wycofać się z różnych jego decyzji i otworzyć nowe możliwości. Takie coś też istnieje. Wielokrotnie już było tak, że w przypadku tego typu autorytarnych reżimów sytuacja gwałtownego pogorszenia życia doprowadzała do zmiany w elitach władzy i ta nowa władza była w stanie, no przypadek samego rozpadu Związku Sowieckiego, prawda, była w stanie, że tak powiem, być znacznie bardziej iść na ustępstwa. Panie Żydomański się nie zgadza chyba. Z tym akurat nie, bo uważam, że w przypadku zmiany władzy na Kremlu i odejścia Putina, nowa władza będzie bardziej zdeterminowana w tym, by stawiać na to, co jest, tak umownie określmy, wielkoruskie, i bardziej się zamknąć u siebie i bardziej pokazać Zachód jako agresora. Ale niż tego na razie nie wiemy i tak no, nie wydaje się, żeby ale Putin, prosty przykład z czasów rewolucji rosyjskiej. Dwie kolejne władze, znaczy, bo co zrobili bolszewicy jako pierwsza władza? Wycofali się i podpisali, prawda, separatystyczny pokój, zrezygnowali z całej masy terenu. Proszę zobaczyć na poparcie faktyczne, nie propagandowe poparcie większości Rosjan, dla których Putin jest tym, który podnosi ten wielki naród z kolan. Nie mamy informacji. To wiemy. Nie, no właśnie nie wiemy. To proszę rozmawiać. Proszę. Ja bym jeszcze chciała do tych sankcji wrócić. Dzisiaj odbędzie się szczyt przywódców Unii Europejskiej, który ma potwierdzić uzgodnione rozszerzenie sankcji wobec Krymu. Ale pojawiają się też takie głosy w Komisji Europejskiej, że nikt nie ma interesu w tym, żeby Kreml popadł w głęboką recesję. Czy to może właśnie teraz z drugiej strony spowodować, że Unia zacznie trochę się zastanawiać nad tym złagodzeniem sankcji, że to właśnie będzie ta taka furtka. Dlatego ja pytałam o to, czy rzeczywiście zdawano sobie sprawę z tego, że te sankcje aż do takiej trudnej sytuacji gospodarczej mogą doprowadzić. Znaczy, czy to się stanie? Ja bym, znaczy to byłby z kolei argument na rzecz poszukiwania jakiegoś innego rozwiązania niż takiego wymuszenia, tylko wycofania się prostego, prawda? Załóżmy, nie wiem, ja teraz tak rzucam, ale załóżmy, że na przykład uzna się, że Krym jest jakimś tam terytorium międzynarodowym, na przykład pod kontrolą rosyjską, na jakiś czas załóżmy, tak? A na wschodniej Ukrainie wprowadzić obserwatorów międzynarodowych, załóżmy. I w zamian za to Unia zrezygnuje z części sankcji, a Rosjanie zrezygnują całkowicie z obecności militarnej. Nie wiem. Jeżeli nie będzie zmiany, czyli będą twarde sankcje, Rosja będzie miała coraz większe problemy i w moim przekonaniu no scenariusz jest oczywisty. Musi wzrastać agresja po drugiej stronie. Zwłaszcza, że Rosjanie przyjęli retorykę Putina i uważają, że im się należy to, że mogą wreszcie wstać z kolan i być traktowani jako kraj, jako mocarstwo i silny kraj. No, chyba, że tak bardzo na tych kolanach nie klęczeli. Nie jest ważne, jak oni mentalnie, ale to jest kwestia mentalna. To jest, ważne jest, jak się samemu ocenia własne położenie. I tak oceniali po Wielkim Związku Radzieckim. Rosja jelcynowska no była słaba i dzisiaj przywódca, który pokazywał siłę, no został zaaprobowany. Oczywiście nikt nie brał pod uwagę tego, że będą konsekwencje tak daleko idące gospodarcze. Dziś przywódca będzie występował. Doroczna konferencja prasowa akredytowanych ponad 1200 dziennikarzy z Rosji i zagranicznych. Zapewne Putin o sytuacji gospodarczej w Rosji dziś opowie. Bardzo dziękuję. Paweł Lisicki do rzeczy i Jerzy Domański przegląd. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. Wydaje się, też jest propozycja do topu wszechczasów. Niech nie tylko rzucę okiem. Tak, tak. Kto, jest. Któro? To, co pan słyszy. A. tu słuchacz napisał, tańczy ładnie, ale jak trzyma spawarkę? No jak trzyma spawarkę? To chyba jednak w sprawie tego nagrania. Chyba tak. Chyba tak. O szachach teraz trochę sobie porozmawiamy. Oj, nareszcie. Bo wie pan, że wiem, że pan jest entuzjastą. Taka jest krępująca sytuacja, nie wiem, czy pan zauważył, bo tu obok w pokoju jest szachownica z całym układem naszych posunięć. No i teraz ktoś wdarł się jakiś... Siły porządkowe. Siły porządkowe zgromadziły wszystkie piony i figury białych w jednym kąciku. Ktoś poprzestawiał. No ze strachu. Białe po prostu... No może się musiały naradzić, no proszę nie, pana. Nie wiem, kto to zrobił. Może to, może oni się naradzają, tak. Ale tak podając, albo przed meczem, to się tak podaje ręce takie hu-hu, tak. Może oni to robią. Na ich miejscu bym to zrobił. No ja chyba tak. Bo teraz właśnie jest ten moment, w którym podejmujemy decyzję. Decyzja jest bardzo prosta dziś, bo i pan Michał, który bardzo mocno nam podpowiada, i pani Ilona z synem Szymonem, i pan Jacek, i Jaś lat 10, Wojtek, nie, Jaś lat 12, Wojtek lat 10, wszyscy są zgodni, że powinniśmy wykonać taki oto ruch. Czarny goniec z G7 na H6. Czy to jest goniec rowerowy, czy jaki to jest? To jest, tak, to jest każdy goniec, proszę. A, proszę pana. Każdy goniec. Pan Michał upiera się, że po takim ruchu czarny goniec z G7 na H6 powinniśmy otwierać już szampana, bo jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko. My wstrzymamy się z tym jeszcze i na pewno nie będziemy jeszcze otwierali szampana, bo to jeszcze chwilę potrwa, ale myślę, że krócej niż się spodziewa. Panie Wojtku. Przepraszam, ale no musiałem otworzyć go na cześć białych zgromadzonych. No, cały misterny plan. Urywki. Urywki z rozrywki. Jeszcze poczekamy. No jeszcze dobrze, ale mam drugi, więc wie pan, że czego będę otwierał. Wojciech Zimiński. Tu biuro wszelkiego pocieszenia. Nieuchronnie zbliża się pora zakupu choinki. Jest kilka możliwości. Ekolodzy, którzy są wrogami żywych choinek, ale zamordowanych, kupią choinkę sztuczną, plastikową. Można też takie drzewko sztuczne wykonać własnoręcznie. Potrzebny będzie kij od szczotki i kilka butelek popłynie autowidol. Butelki nacinamy w drobne paski i mocujemy na kiju. Mankament takiej choinki polega na tym, że może przyjść złożyć pod nią prezenty sztuczny Mikołaj. Wielu zwolenników mają choinki naturalne. Drzewka naturalne naturalnie pochodzą z hodowli. Przy kupnie mamy wiele możliwości. Możemy kupić choinkę za dużą lub za małą, jak kto woli. W zależności od wielkości i kształtu pomieszczenia możemy wybrać drzewko jednostronnie łyse, żeby przylegało do ściany. Takie choinki znakomicie sprawdzają się w przedziałach kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście pendolino. Są też amatorzy drzewek obustronnie łysych, bo twierdzą, że wtedy mniej opada igieł. Oczywiście dla tych, których opadanie igieł irytuje, najbardziej są wskazane drzewka zupełnie łyse. Mój przyjaciel kilka lat temu kupował drzewko w pośpiechu i w ostatnim momencie. Przyniósł je triumfalnie do domu i rozpakował. I jakaż była radość domowników, kiedy okazało się, że choinka ma dwa czuby. Pień rozdwajał się w połowie wysokości i dzięki temu właściwie w cenie jednej choinki były dwie. Zaletą drzewka dwuczubego jest możliwość dekoracji ekumenicznej. Na każdym wierzchołku inne wyznanie. Podobno już niebawem poprawność polityczna będzie nakazywała posiadania drzewek wieloczubych, żeby nikt się nie obraził i nie wysadził tego drugiego w powietrze. Jest jednak cecha drzewka bożonarodzeniowego, która wydaje się najważniejsza. Mianowicie kupione przez nas drzewo powinno rozmiarem pasować do okna. Kiedy już minął dni radości z narodzin Pana, kiedy nadejdzie nowy rok, kiedy wreszcie minie dzień uroczystego powitania Trzech Króli, nadejdzie chwila rozstania z naszym drzewkiem. Wtedy właśnie ważne jest, żeby pasowało do okna, kiedy będziemy je właśnie tym oknem wyrzucać. Rodacy mają zwyczaj ciskania choinkami przez okna, chyba na wiwat, na powitanie nowego roku. Więc życzę celnych rzutów i udanego zakupu drzewka. Ja też z tego miejsca chciałbym panu tego życzyć. Pan, jak rozumiem, jeszcze przed. Przed czym? Przed Wigilią? Tak, proszę pana. Przed świętami? Przed świętami jeszcze. Rozumiem, tak. Gratuluję. U nas 24. A, to jeszcze przed świętami. Jeszcze przed świętami. Wojciech Zimiński, wszystkiego dobrego na święta, panie redaktorze. Bardzo panu też życzę wszystkiego dobrego i państwu też wszystkiego dobrego. Pan Michał napisał, że chętnie poprosi o lampkę tego, co pan otworzył. Mamy lampkę. Mamy. Nawet żarówka 60. Żarówka 60. Za 4 minuty 9. My już mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. A zachęcamy do odwiedzenia profilu facebookowego Trójka w szachu. Tam będzie można zobaczyć zdjęcie, jak to białe się zgromadziły w kącie i debatują.